فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن دغستي يالد الكيم بميل وليبو أجوكتان كوسو دوا دا برنامج كردو وحاوري سيادة أوهبين وليبا هدهان وكلاعات كدغستان ورباهين تا إسلامي غاهي الفرقان عاو قدما دا أدكو دغستان دونتان وحاكمي دا سراكيش عيدن كا إتوبية أو باللابين إساق بحصدان دغال كا سعودة دالكاسي محاكا جرا إن مدكا مدى تلياش إتوبية أو إسكو ديبه تي بيلف واركاس إيا وحان إدين هينا عيدما إتوبية ناها أولا أركي إياقو كا توكسان أيا أدس أبابا واربيحن أموراها كو سابسان أيادكو دغيسان دونتان برنامج كردو وحا وريسيادا سيدو كلا إنتو سعودة برنامج كردو وحا وريسيادا وحا أدكو مغلي دونتان أذكري لغود دلي مغالا دا مقديشو فافاهين أيان إدين كا غهينا إن شاء الله. سيدو كلا إنتو سعودة برنامج كردو وحا وريسيادا وحا أدكو دغيسان دونتان بيشا هبر قدر إيشاب الله هوسي أو سلطان دوبتي كدي مناسبة بلاران أو داد بدن أي كسو قيب غلين waxaan sidoo kale meesha ka marnay xubnihii joogtada ahaa ee dhux quraanka ee ku dhaqan iyo wararkii ugu dambeeyay ee caalamka ku soo dhawaada markala iyo barnaamijka dhux wareysiyada وهجاك قد بدأ هرودع برنامج كاتكم مقشين يقوفا فاسا يدقور لو مقلد دونتان إن شاء الله بلسمر كان اي نكوهر مرنا قدبك اوغوه رأي اي برنامج كاللوحة وريسيادة اسكري كاتر سان عيد مدى دولاد دا فدرالك ايامان تلقو ديلي مقالة دا مقديشو weerar kan oo ahaa mid qorsheysan isla markaana ay fuliyeen ciidamada gaarka ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay xaafada Soonakee ee degmada Hodan. Ragga toogta askarigan ayaa waxa u soo ragashay in iyagoo nabdoon ay isaga tagaan goobta. Goor dambe ayaana waxa goobta lagu dilay askarigan soo gaaray ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka oo meesha ka qaaday meedka saaxiibkood oo la toogtay. ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si laba jibaaray weerarada ka dhanka ah askarta dawladda federaalka iyo ciidamada shisheeyaha ee ku sugan magaalada Muqdisho. وهجاد ولي واحد دغيسانيسان برنامج كردو حوريسيادا قيبيه سهوري ايانا اسلامارينا مركان واحد كسور دواتان حبنتي لوح قرآن كأي كردقن وحاينو سوجيدنا يا الشيق نور معلن عبد الرحمن خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وأطغال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول عاوة آياتنا هرتالة وآياتنا إذا قرآن كآديسة كما ذا قرآن كنا كيبي عجب وحي وواح إنسانك حدو سيقو من أردوحي أردغيستوه أو سن ميلك جليعين سيجين كيبا إنا سمعنا قرآن عجبا إياه يهدي إلى الرشد. آياتنا كما ذا مركا قرآن سيدا تلمان تيسوتا آياتنا معنى هذا وحواي سيدا صوصوتا الله وحاله إيمانك وقضوا أغمرك سوري استجيبوا لله وللرسول إلهي الرسول كيسه waxay idin yiraahdaan oo idinkuu baaqaan qabta ka habsaamina idaa dacaakum limaa yuxiikum, markii alla idinkuu yeero wax idin nooleyahay, rasuulku idinkuu yeero wax idin nooleyahay. Waa keebigeedba inaadan bidii xamidi ka marin. Aayaddan markaa caawatan horta alla waa waxay ka mid tahay aayaddu waa darsi duruusteeni ka mid ah oo tixanaha ahayd, taasoo qoraal koraadkeeda u ahay dhux qur-aanka ku dhaqan sunnaduna kama harto. Alla marka wuxuu leeyahay aliimaan waistajiibu lilaahi, alla ajiiba wa rasuulu rasuulkana ajiiba, aamanuu iimaanka alla ugu dhawaaqa wuxuu keenaa inay alla rasuul ajiiba. Ilaa ashhadu an laa ilaaha ila allah, allan cibaadadu ubar ixtiraawahay, wa ashhadu anna muxamada rasuulullah, raacidana nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam ubar ixtiraawahay. Cid kale kaway warkaylima ilaa cid asiga raacday maahina, oo ruuxa asiga uun raacay ayaan wixii uu ii duro aanan xagga iyo xagga kale ka jaleecin. idaa dacaakum limaa yuxyikum, nolol dhaba waay adduun iyo aakhiraba inaad hesho xayaata tayiba ee adduunkan, haddaba iimaan iyo camal saalixii ku xoranta waa in allah rasuul ajiibo. inaad ka badbaado nolol cariiriya ee aadan ku dhibtoonin adduunkan maciisatan danka, waxay ku xoranta in allah iyo rasuulkiisa aad ajiibto. inaad qabriga haddii la tago hesho rawdatu min riyaadil janna, inuu ku noqdo beer beeraha janna ka mid ah, xufratu min xufari naarin uusan kugu noqon, waxay ku xoran tahay taas inaad allah iyo rasuul ajiibto intaad adduunkan joogto. bacda albacdi, markii lagu soo bixiyo qabriga barzakha la iska soo saaro, inaad janno hesho jaxiimana ka badbaado, waxay ku xoran tahay inaad allah iyo rasuul ajiibto. istajiibuu lillaahi, yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lillaahi walirasuuli idaa ducaakum limaa yuxyikum, limaa yuxyikum, waxna loolayhaya mahna wax kaleba noogu yeeri maayaan. waxay amraan waa wax adduunyo aakhira inaan raacno fartoono ay tahay mid dhibna aan uga badbaadayno dhibna aan ku helin. waxay labadoodu naga reebeen inaan ka harno waa wax haridaas adduunyo aakhiraba anaga anagu aan haddaba maaragtay ku baxsanayn. marka waclamuu, ayuu alla ku xujiyey, waclamuu ana allaha yaxuulu bayna almar'i waqalbi, waxaa ku jirtay yidhaahdeen degdeg u ajiib dabamar iyo habsaan iska dah, maxaa yeelay haddaadan ajiiban waxaa dhici karta in alla subxaanahu watacaala jaanisba kale aadan ka helin. oo allaba subxaanahu watacaala markii jaaniskii aada iska dayacday kadiba aadan jaanis kale helin. marka waclamuu ana allaha yaxuulu bayna almar'i waqalbi, ruuxa iyo qalbigiisaba alla inuu kala dhex geli karo oo keliya kuga imaan karta, ama waa weecehe markaasaad junuudi ibliis ka mid noqday. saa darteeda ducadii in la badiya haboon, yaa muqallib alquluubi, nabiguna bara sallallahu alayhi wasallam, quluubta aalihii rugrugow, thabit qalbii calaa diinik, ilaahay qalbigeyga ku sug calaa diinik. qalbiga waaye waxa la rabo in la fahmo. wallahu subxaanahu watacaala aclam. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا وهجاك. saraakiisha ciidanka Itoobiya ayaa bilaabay inay ka baxsadaan dagaalka ka socda dalkaasi, iyo ciidama Itoobiyaan ah oo la arkay iyagoo ka tuugsanaya Addis Ababa. warbixin arrimaha ku aadan waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Cali Aadan. wararka naga soo gaaraya dalka Itoobiya ayaa waxay sheegayaan in saraakiil ka tirsanaa ciidanka Itoobiya ee hoggaaminayay dagaalka ka oogan gobollada amxaarada ay dowladdu xirtay, kuwa kalena ay dishay halka qaarkood ay baxsadeen. tallaabooyinkan ayaa waxay ka dambeeyeen kadib khasaare xoogan oo dowladda Itoobiya ka soo gaaray dagaaladii dhacay soddonkii cishe ee la soo dhaafay, iyo siro baxsaday oo la tuhmayo inay saraakiisha qaar u dusiyeen kooxda TPLF. dawladda Itoobiya ayaa waxay dhishay 10 ay saraakiil ah kuwa kalena waa ay xirxiran yihiin sida ay soo tabiyeen siyaasiyiin xogogaal ah oo ku sugan dalkaas sidoo kale saraakiisha qaar ayaa baxsaday kadib markii ay ka baqeen in la ciqaabo ama la dilo mid ka mid ah saraakiisha wuxuu isku dhiibay TPLF kaas oo la soo bandhigay wareysi muuqaal ah oo lala yeeshay isagoo labisan dareeska ciidanka ninkan ayaa waxa uu ahaa abaanduulaha guutada shanaad ee kibladoorka kontan iyo labaad ee ciidamada Itoobiya isdhiibidiisa ayaa waxay timid kadib markii dagaal lagu jabiyay ciidamadii uu hoggaaminayay lana ciqaabay hase ahaatee markii uu soo dhameystay ciqaabta ayuu isku dhiibay Tigre isagoo niyad jab badan ka muuqda ayaa waxa uu wareysiga ku bilaabay sida tan magacaygu waa Cornel Dadaabe Kasum oo ka tirsan ciidanka Itoobiya waxaana ahaa sargaal ka mid ah ciidanka gaaska kontan iyo labaad gaar ahaan guutada shanaad abaanduulaheeda mar la weydiiyay inta ay tiradoodu gaarayso ciidankii ku sugnaa jiidaha ay ka dagaalamayeen ayaa waxa uu sheegay inay guud ahaan ka koobnaayeen gaaska 12aad, gaaska 3aad, kan 12aad, gaaska 12aad iyo hal guuto oo makaanika ah ama wadatay gaadiidka dagaalka oo kaarayaasha ka mid yihiin waxa uu sheegay in gaadiidkoodii ay noqdeen wax la burburiyay iyo kuwa la qabsaday ayna yar yihiin inta u badbaaday inta wuxuu ku daray inuu fashilmay qorshahoodii oo ahaa inay dagaal ka bilaabaan aaga Gasheena oo ah meesha uu iska dhiibay isla markaana gaaraan Walbiya oo ah meel istaraatiiji ah oo ay Tigray u haystaan wuxuu xusay in qasaare badan uu gaaray 4 gaas ee ka dagaalamaysay aaga Gasheena inkastoo uu xusay inuu sanhayn tirakoob sax ah maadaama ay xaaladu adkeed haddana wuxuu hoosta ka xariiqay inuu aad u badan yahay dhibka soo gaaray militaryga Itoobiya akhbaaraadka kale ee cusub kana imaanaya Itoobiya ayaa waxaa ka mid ah in magaalada Addis Ababa lagu arkay ciidamo iyo saraakiil garaadahoodii xiran oo ka dawarsanaya ama ka tuugsanaya suuqyada iyo wadooyinka ciidankan tuugsanaya ayaa waxaa muuqaaladooda la soo dhigay baraha internetka kuwaasoo haba yaraatee aanan ka xishoonin gacmo horsiga waxaana tani ay soo bandhigaysaa duruufta adag ee maanta haysata dawladda Itoobiya ciidanka iyo saraakiisha tuugsanaya ayaa fasax ka haysta dawladda waayo waa ciidankii ku dhaawacmay dagaalada muddada socda ee lala galay Tigre 4,000 oo ciidamo dhaawacyo ah oo ay dawladda Itoobiya ku daryeelaysay qayb ka mid ah dhulka amxaarada ayaa intooda dhaqaaqi karta loo kala diray deegaanadooda kadib markii ay soo kordheen dhaawacyo hor leh duruufta dhaqaalahana sii xoogaysatay Abay Ahmed wuxuu dhawaan ku goodiyay inuu isku diyaarinayo dagaalka madanbaysa oo uu Tigreega la galo halka Tigree ku goodiyeen inay iyaguna aad u diyaar garoobayaan ciidanka Itoobiya ayaa sidoo kale dagaal ku qaaday jabada TPLF afayeen u hadlay TPLF ayaa xaqiijiyay in askarta xukuumadda Abay Ahmed ay weerar xagga dhulka ah ku soo qaadeen maanta oo Isniin ah isagoo qadka taleefanka kula hadlayay wakaaladda wararka ee Reuters ayuu sheegay in ciidanka Itoobiya ee weerarka soo qaaday ay la socdeen maleeshiyaad amxaara ah illa iyo hadda ma jiro wax war ah oo arintan ku saabsan oo ka soo baxay afayeenka ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abay Ahmed ama ka tirsan dowlad deegaanka amxaarada waa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan ayadna kala socotaan beesha habargidir ee shabeelle hoose ayaa suldaan duubatay kadib munaasabad ballaaran oo dad badan ay ka soo qayb galeen mahad Cubeyd oo ka qayb galay munaasabadda ayaa inooga waramaya halkan waa hool weyn oo aad loo qurxiyey looguna tala galay inay ka dhacdo xaflad lagu caleemaysaarayo suldaanka beesha Habargidir ee gobolka Shabeelaha Hoose waxayna si gaar ah xafladani kaga dhacaysaa degmada Kurtuwaar ee gobolka Shabeelaha Hoose waxaa ka soo qayb galay munaasabadan marti sharaf badan oo iskaga kala yimid meelo kala duwan waxaana ka mid ah culimo nuqabo mas'uuliyiin iyo qaybaha kale ee bulshada ugu horeyn waxaa makarafoonka lagu soo dhaweeyay ugaas Ibrahim Maxamed Nuur naqiibka nuqabada wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose wuxuuna aad u soo dhaweeyay suldaanka cusub ee dooratay beesha Habargidir ee wilaayada Shabeelaha Hoose waxaan leenahay gobolka inta ku nool ee wilaayada Shabeelada Hoose ayagoona oo marti sharafka oo meesha ka soo qayb galay waxaan leenahay adinkuna ajiibkiin Allah idinka ajarsiyo markaan u gudbo xaflada waxaan ka hadlayaa afka ee nuqulada gobolka Shabeelada Hoose waxaan oo joogaa Fayeen oo waxa la doono gobolka Fayeenkiisa ah laakiin waxaan ka hadlayaa aniga naqiibkii nuqulada gobolka Shabeelada Hoose anoo ah nuqulada gobolka waxaan leenahay waad arkaysaan maalin kasta waxaan ballan qaadnaa amase aynu hortaaganahay in Ilaahay aan ballan u qaadno aayada quraanka xujada aan korkeena ku taagan tahay oo habeen iyo maalin lagu akhriyo nuqulada si guud waxaan leeyahay Ilaahay weena waahidka aynu ka baqano aanu ilaalino waaqa maanta aynu taaganahay oo ah waaqaul jihad jihadka haqbu nagu leeyahay waa waxa anaga marihiisa aan guranayno waa waxa nabadaan iyo istiqraarka ugu fadhino waa waxa qabaailada Soomaaliya fadhiga isugu keenay waa waxa Ilaahay weena waahidka nagu ermaansiyay diintiisa inaan ku dhaqano waa laskama helayo waxa lagu helaya jihadkaas lagu helaya jihadka waa inaan kaalinta aan ku leenahay ka qaadano sida Ilaahay weena waahidka inooga cadeeyo quraankiisa waxaan nahay oo noqobo ee noqobaa Islaama marka ay noqobada hadii aan nahay doorka aan ku leenahay naqiibnimada jihadka hana laga helo sida saacadeenkii oo kale waa in laga helaa taa waxaan leeyahay noqobada waxaan leeyahay beesha halkan diyaarisay xafladatan ee habar gidir waxa doorateen naqiib guud ee gobolka Shabeelada Hoose beesha habar gidir si guud ah marka waxaan idin leenahay hadda sida macallinka hadda u sheegay ninka raayidka ah ninka sahanka xoolo jir baan nahay ninka sahanka ah ehelkiisi sahankiisi been uguma sheekeeyo wuxuu leeyahay rugtaasi kheyr baa ku jira aanu kheyrkaas aadno caws baa leedahay oo waxay leedahay biyo ay leedahay oo waxay leedahay daaq fiican oo biyo u dhow daaqna ay leedahay aan u guura liraa meesha aanu haba lahayn wuxuu leeyahay waxaba ma jiraan aan ka joogno waxaan ku leenahay naqiibka beesha habar gidir ku soo dhawow waa horta fadhiyo muslimiina waxay markaati ka yihiin inaad noqotay naqiibka gobolka Shabeelada Hoose beesha habar gidir intaas kadib waxa isaguna hadlaya nabadoon Umar Dhimbil oo ah nabadoonka Maxamuud Hiraab kana mid ah nabadoonada habar gidir wuxuuna sheegayaa inay la shaqeynayaan suldaanka beeraha Soomaaliyeed oo wadanka degan ee kamid tahay hadii la fiiriyana waxa hadda loo ordayo meesha aan u nimid ma aha in xoolo la qaato ama hanti la isku wareejiyo waa diintaas islaamka kitaabkaas malasirka ah oo geedaha hoostooda loogu jiro nimankan hadda walaalahaana ama maamulkeena sar iyo waasixalan xamarna waa joog lahayn meel walba waa joog lahayn waxa loo diidan yahay laga raa waa kitaabkaas iyo sunnada nabiga ma ogoleyn ragan ogoleyn oo in la dhaqaajiyo lama ogola haddii ragga meesha la iska dhaafi maaye shaqay rabtaa ma waa loo dhintay rabtaa loo dagaalmo waxaan u maleeyaa waa naga jirta oo nina dhiigo ku bixiya nina naxfigo bixiya naxfiga lagu dagaalamaayo gobolka nimaan joogna bixinayo nacas waa kaasuna ma jiraan umalaha waa u badan tahay nina dhiigo bixiya waa naga dhib badan yahay ajirkiisa waa naga ajir badan yahay naftiisa uu hor taasi naga daba tagay rabtaa waxa loo shaqeynayaa waa diinta waxaan ka qabno qilaafiya lama arko waxa la yiri ceel walba qiyaalaan soo baxo ceelkan markii lagu riday ninkan hadda ilaahay xaq u shaqeeyo xaqa waxaa jira dad wax ma garata laba bari hadii inta dheer wariyaha naqiib waxa uu noo qabtay waxba nooma qaban asaa shaqaysanaya wuxuu qabtay ba lama arko hebel uu xiran Soomaaday baabuurka hebel ay dhuxul ugu qabtay Soomaaday ninkii hebel ahaa oo la iska qabsaday Soomaaday xuduudda min Allaah hadda maba oga ba xuduudda min Allaah inay loo haysto lama arko sharciga wuxuu ka qaba kitaabka ninkii wax dila Cabdullaahi Suuley waxa ma xil kama saarna kitaaban uu yeesho shariicada Allaah wixii ka soo kaleeya oo diintu ay kamid tahay oo dadkiisa iyo noqobada la shaqeynaya ay kamid yihiin inuu ka shaqeeyo waa kula dardaarmineynaa waa ku xajinaynaa waa ku kaalmeynaynaa ma ahan inaan meel Allah uga harayno ballanqaad beena ma dhigayno wixii naga soo doono waa naga diyaar inaan ku dulmin inaan iraadu kaliga ah tahay beeluhu waa badan yahay laga yeeli ma waxas waa ka heshiinay wuxuu noo soo qaadan noo qaadan wuxuu noo diidan waa noo diiday ilaa asagaa baa imaan ka dhiganay taas waa taas waxaa kaloo jira annaga nima yahow waddankan waad arkaysaan waxa jira adduunkan waxaan maqli jiray xoogaa dhalinana waa leeyahay maleeyaa nimana Afghanistan la yiraahdaa waxaa yidhaahaan asaa ka hor dhowr hor oo jira nima waxaa ku duulay Ingiriis iyo Ameerika laba waddankay u talayaan la leeyahay waxay wadaan taariikhda adduunka meeshay maray maanta waa ogtihiin waxay wadaan aakhir maxaa la gaaray ameerikaan inuu diyaaradiisii iyo alaabtiisii intooba hantilaha meesha uga caro. Suldaan Maxamed Mayow, afhayeenka noqobada wilaayadda Islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose, ayaa isaguna markaan hadlaya. Cabdullaahi Maxamed Abtidoon, aan kasoo qayb galnay, waxaan leenahay dhammaan kasoo qaybgalayaasha oo maxay xafladdan qiimaha iyo qaayaha leh, waan u mahadcelinaynaa si guud hadday ahaan lahayd noqobada dhammaantood. Waxaa kaloo si guud iyo si gaarba ugu mahadcelinayaa walaayada gobolka Shabeellaha Hoose, makaatiibteeda kala duwan, iyo tan degmada hadda aan joogno, sida abaabulka iyo maamuuska iyo amniga iyo dhammaan kala dambeynta ay u sugtay. waxaan leenahay idinkana Allah idinka ajarsiiyo. maxaa ku soo haray walaalaha beelaha habargidir dhasay wada dhan yihiin sidaad maanta noogu keenteen? Suldaan Cabdullaahi Maxamed Abtidoon Suley, waa idinka qaabilnay anigoo ku hadlayo magaca afka noqobada gobolka Shabeellaha Hoose. waxaan leenahay naqiibka horeyna waan u naqiinay, haddirtaana waxaan leenahay Suldaan ku soo dhawow maxay xafiiska noqobada walaayada gobolka Shabeellaha Hoose, annagoo gacan iyo garab iyo gaashaan kuu ah goor walbo. maanta noqobada dhammaana maxayd anigoo afkood ku hadlaya kuwa jooga iyo kuwa naga maqanba si guud iyo si gaar waan kuu soo dhoweynaynaa. intaasi kadib waxaa mikrofoonka la siiyey Nabadoon Xasan Axmed Canshuur, oo ah nabadoonka beesha Ceyr ee degta Shabeellaha Hoose, kana mid ah qabaa'ilada ka farcama beesha Habargidir. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacd asalaam dhammaan waxaan isugu nimid ujeeddada iyo hadafkuna uu yahay inaan diinka Ilaahay isu kaalmaysanno, nabadoon la duubo, oo la yidhaahdo cidda xaqeeda soo dhici keliyahaan arki jirnay, nabadoon la leeyahay diinta Ilaahay aan isu kaalmaysanno, dadkaagana ugu yeer diinka Ilaahay, dhammaanteenna aan isu kaalmaysanno diinka Ilaahay sidoo kor ugu noqon lahaa. falilaahi alxamdu wamina. maanta waa maslaxo weyn iyo horumar islaamku gaaray, Ilaahay baa ku mahadsan. maalin walba meel baa la degayaa. maanta waxaa noo cusub inaan naqiib doobannay oo waayaha naga maqnaa, wuxuu nagu hogaamin doonaa horena aan uga soo ballannay inuu shareecada islaamka inaan kor u wada qaadno, isu kaalmaysanno, oo hormuud noogu noqdo. gebagabada munaasabadda waxaa goobta kelimad ka jeedinayaa waaliga wilaayadda Islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose, Sheekh Cabdisamad Abu Cabdiraxmaan, wuxuuna si gaar ah ula dardaarmay naqiibka la doortay. alxamdulilah الحمد لله ذي الجلال والإكرام والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه البررة الكرام وسلم تسليما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وآخرا وحن ما نقينا إلهي سبحانه وتعالى نسور قليي على مسار كان نقيبك إنو نوقب صومه وحانك الغلو ما نقينا أمني قيم نسيي استقرارك إذا قناشها ونسيي. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وحان أمه دعينا أمر لغات باشا جزاهم الله خيرا كعلى ميسارا نيسوه وقاسك قوتان حفلة قراها بضان نيسوه أقاسمين إيه هبصميذ إيه أسعطه أيان أمه دعينا جزاهم الله خيرا ميزانك حسناتك الله أساره. وحان قالوا أمه دعينا dhammaan odayaasha insha allahu tacaala soo ajiibay kasoo qaybgalay ugaaska waxyaalaha laga rabay horyaala ama mahaantiisa waxaa ka mid ah la rabaa inuu koob ku tallaabo qaado gaarsiinta beesha dacwada diinta diinta inuu ugu yeero waxaa lagu horumarayo oo culummadan ay ka dhawaajiyeen dadkaani waxa ay kor ku noqonaya ama ay xogeen sharafkooda kor ku noqonaya waa kitaabkaas ilaahi tacaala haddaana dadka loogu yeerno la barin sharafkooda muxuu kor ugu qaadi karaa waxaa laga rabaa ugaasow laga rabaa dadka diinta ilaahi tacaala inaa ugu yeerto dacwada qayb ka qaadato waxyaalaha lagu horumaray beelaha ay ku horumareen inaad ku tallaabsato oo ah furashada macaahidda sharciga ah abnaa alqabiila waxaa laga rabaa inaa macad u furato oo diinta ilaahi tacaala wax weyn ku barto sanawaad hadii la hayo diinta ilaahi tacaala ay bartaan beesha lagu fasaxo diinta ilaahi tacaala ay gaarsiiyaan qofka cidda uu xiriirinayo cidda uu goynayo inuu yaqaano waa laga maarmaan waa diin ilaahi tacaala loogu dhowaanayo ilaahi tacaala xoogna koonkaani markuu abuurtay cawas iyo ciyaaryaar uma abuurin أنبياء صو دري نبيو الله صو دري كتاب على سر رعي الأمة مرايو كتاب كان سبحانه برشو كاربان هذا لهم برين محا مامولي أقونو كاربان دتك حال رمك الدعوة دين تين عويرتو وأهداته هذا بكوات هذا في هذا كوات دين تين لا يسألك كين عويرتو وحكوري على كلاته قطب خلاوات كوري على حويان وقاسو كبرنتا باشك قي قادش هذا جهات هل جنا صعوده لبصف لوك الجراء الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت لبصف لوك الجراء مساجد الكنيسة أسكسور جيدو شرك التوحيد هذا على ما يو إله سبحانه وتعالى وحيلها سيدك ما تحكم له ضله إله سبحانه وتعالى إله نما هو قوصنه كون كان أساء إسكله عبادة أساء إسكله حكم كان أساء إسكله ضد تاجر أسرع سو حوالين العبادة إيه أبورك إسكله إيوه ضله حوالين إلهي إلهك يجرو أدوك معمولا أو واحد جديد وحنا حلالي وحنا حرام تنميه ضل يا إياه سهيمات ودري ميسان تذكر نقصه رجيه مات وحيلة تاجيهين وإن بدن عاركته إني وحوالين إله تعالى وحنا إله نميه وأقولين إسكله جاي إلهين كو واحد جديد وحنا حرام تنميه وحنا حلالي يا واحد حرام تنميه سو إله ما يا وحر على إله شرع الدجيال أنا يلي تاجيهن وشرعي أنا الدجي الله أنا الدجي أقام كلامه بانو كواسي وحوانين قاليهن شكيوك أجرين معيننا هكذا جانين هنا جرب صنين شرع عدن محكوم فريسين أجويسو عتكستو على أقل يالي سنة ليالتين أجويسو شرع عدن سكوم فريسا واسك وحال غرب جزاه الله خيرا إنه كبر ريو بيشيسة سجود هان وحوين كبار قانشدا قالد اي وها مالمها صعودو سالا صوتان سومالي وها لو دوبايا غاليسين عسو الله ودا وح دورش ليراد ايمهنا دوبايا سلام صوتان لا دورنا اي بكونتني كو ما تن محل كين بقول يكو ومد انت لو ودا غالا لو ودا كور وها سا وها رادك ان كو كسوبين اخواني وها لرا ماركا دمانتنا ان ادريرنو دفاعتان كدينت جهاد لو استاغو للدفاع انت ساروين ان برارجيو هذا وبالله التوفيق مركنا والدي شبيله هوسه شيخ عبد السمد ايا نقيب كو وريجينيا رايده توحيد كا كتاب كقران كريم كا يو اغبيو كلي او كميد يحي بابور واسك اولا وحاودي من رايده رهر كو كو غامل لها الله اكبر الله اكبر رايده وحاوين الرايد لا يكذب على اهله هذانا وحن كو رجينا كتاب كرو مولا رهرك الله اكبر الله اكبر كتاب كاس إيراي داس محب باين وحيل قد دفاع لا قريل قد دفاع لا واق يبوش كيس وعاصرنا محب باين قريل هو ذيلا الله أكبر بنانكو يا لفريز نواك وقدام بنتي وحامنا سبده كهلي سلطان عبد الله محمد ابتدان وأه سلطان كلا دورتي باش هبر قدر قبل كشف الله وسا إلهي سبحانه وتعالى أيان مهدو علنا يا وين بلاران بعد الله مرتي شرفك ولايدة شاب الله ده هوسه وهو الرئي والي كده أبو عبد الرحمن مكتبية ده كالدوان مرتي شرفك نقيبك نقبضة خيار تكسو قيبك شماشان ومقع كستا يمن سب كستا كجوكتا وحان الله يا ولالي وما سنتهين هذه آد أي أنا عاو حيوتها مالن تاريخية وحيلتها هذا الوالد دميي لكن ننكي ما هاللي أي وحن ملاينا إلا سوية هذا الكن واكن إن شاء الله وحا ميشان يقود دورتي أو نقيم بيقر لغي بيش شهابر قدر إيه دقين شاب الله ده هوسي ولا ليال هذه آد أضمها سنتهين بان دابا آد أنون إذن كعود سن وان ارجي سو قران او لعكو بخين ان اد انت ايتمادين ادي ديبتين مسؤوليت اد يا اد وين وحان عرسنيا ان لو يغو دعيو الله سبحانه وتعالى انو او غرب غلو او نكو فشلمين بلانتو هرنا واو بلاناي عاونا فغاران كبلومينا ان شاء الله وانا نفتنا مالكنا علمهنا انغشنا دينك الهي وإنان ذاتك مسلمين تا أو أن لدرس كلنا هاي كلنا ولا نو شرف iyo cisi iyo walaaltinimo waa inay baxda cadaawad iyo iska qanjaruufasho iyo hadal waa inaan hoteelada muqdisho siyaasada lagu hayo dadka halkan ku nool isla dira ay dabar go'do oo dadkan inay walaalayeen ayaga la ogeysiyo way ogeysiin waa in lagu baraarujiyo waa in hadafkooda taladoodu ay ka go'do dadka maamulka ay hoos yimaadeen gacma meel kala jira inay dadka naga isku diraan waa nasiib darro walaalayaal soo dhawaada xafladan lagu caleemasaaray naqiibka cusub ee dooratay beesha Habargidir ee degta Shabeelaha Hoose ayaa ku soo dhamaatay jawi farxad iyo reenreyn ah wa hagaag idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa baahisay muuqaal cusub oo ka mid ah taxanaha wareysi ay la yeelatay ergadii wax ka soo doortay xildhibaanada baarlamaanka dawladda federaalka muuqaalkan waxaa ka soo muuqanaya ibraahim daahir mursal oo ka mid ahaa ergadii maamulka koonfur galbeed ee ku matalayay doorashada baarlamaanka dawladda federaalka waxa uu ka faa'iideystay cafiskii xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoona sheegay inuu ka toobad keenay falkii uu ku dhacay بسم الله الرحمن الرحيم ورهيالا هيالا ايي هيالا ايي هي كفغاد فدرال قواف الحمي عبه تاني ويساي سوماليي فيلين كغالاد فينا ويا غالاد وحينا ودخفافه فدرال وحو ياهي هدان غباي كفاليو واكالا فوقين خيره شلاي فاي بابا كفوقان فضر الكواف والحمي وعبا فرطا وحان كفي غان كيف عيل دريمه فرانسيس وحلايا كان يبان على كفافه فرن بانو دير اياتات كاس قال كفو سلاي فرساد وي يا صومالي ايمان تا كفران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وزير وربحين السلامي قبل دورة شديد يخاف كود على إيدا دورت. يو حنك دورت ميش اللي رادو بايدو. المركان دورني. يا دورت. وحن دورت قبر اللي رادو تاغ حسين حسن. أول وحن يعني معارض. كوح كلا معارض كواني. marka mucaaradkani waa ka guuleysanay gabadhi aan noo heshay taa dadna gabadhi markaan laabanaynaa iyada baydho aan isku keentay baysay aan ma aan raadin ayagana ma isoo raadsan xamartida iska tagay oo dadac marka bal xaal ku seenay doorashada doorashada kadib adiga xamaran tagay alxamdulillaah adi maalanna ma aana aniga wax walba ima garin markaan tagay baa laguma qoonin ilaahay maya ilaahay baan bariyay inaan arrankaasi oo shirka eedan waa ogaaday dabadeedna xamar markaan tagay bajaaj wax la yiraahdo wada jiray hal maalmo nasan way laakiin ergadii hore dildila markaa aradka waa arkayay waa maqlay waa qalba walaac waa iska jiray ka war meeshan seelid in soo dhigo maasha Allah in badan baa u soo dalbaday nin halkan jooga ugu asaan soo dalbaday kulli mar wana ku soo yara joog un bay dhig jiray markii dambe waxa soo bacday ilaamkii walaal muslimiin soo jeediyay markaa maqleen aanay mar hore isku soo diiwaan geliyay kadibna ayay ii waceen anoo nibada imad hadana alxamdulillaah aad aan ugu faraxsanahay wixii duruustina seen duruus khaali ahayd hada alxamdulillaah aad goor shukr maasha Allah aad iyo aad ugu wacanta waxyaabaha culimada ka faa'iiday maxaa kamid ah? Waxa kamid ah anaga waxaan ku jirnay qalba dhagax waayo qofka binaadin qalbigiis waa halaaba qalbigeenu waa qalafsanaa qalbigeenu waa noo dhaqmay alxamdulillaah wax badan duruus baan noo sheegan ninkii hadda kadib ku noqdo mise arrimaas aada galaasa u taal, laakiin aniga shaqsi baan inaan mar dambean ku noqonayn inaan arrimo kale galo oo xagga diinta ariga inaan garab sii mahayna laygama yaabo inuu arrimaas dambe ku noqdo haddii Ilaahay yiraahdo. Marka xagga soo dhaweynta kowa, maasha allah aada iyo aada noona soo dhaweeyey, maasha allah waxaan ku tilmaami kale ma laha annaga oon wax soo dooran soo dhaweysanaas ma helin markaan joognay maydhabo maana helin, maasha allah si fiicana noo soo dhaweeyey, gogosheenii raashinkeenii aanu dhan waanana kontrolay maal daawadeeni ilaahay caysiyey waan ciseyn kolle inta hadda naga dambaysan waxaan ugu baaqayaa inay ilaahay gogo soo noqdaan taasan faraya. لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا wa hagaag markana waxaynu isla soo gaarnay qaybaha ugu dambeeyay ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka, waxa ino soo jeedinaya Mahad Cubeyd. wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhakirin fa hadhihi al-ardu fi fulkiha hayatan ta'ujju ma'a al-mayt. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka. In ka badan 10 ruux ayaa dhimashay oo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay waddanka Kenya. Wararkan ka helayna gudaha dalka Kenya ayaa ku waramaya in shil sababay khasaare isku jira dhimashay oo dhaawac uu ka dhacay gudaha dalkaas. Ugu yaraan 2 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhimatay shilkan, halka ay ku dhaawacmeen 11 kale, isagoona si gaar ah kaga dhacay wadada weyn ee xiriirisa magaalooyinka Bomet iyo Sotik. Shilkan ayaa yimid kadib markii gaari nooca dadweynaha qaada ah uu ku dhacay cagaf-cagaf maraysay wadada, taas oo sababtay inay dhintaan 2 ruux ayna dhaawacmaan 11 kale. Tariyaha booliska ee gobolka uu shilkan ka dhacay ayaa saxaafadda u sheegay in 2 ruux ee dhintay mid ka mid ah uu ahaa darawalkii gaariga xamuulka ah, halka 11 kale ee dhaawacmayna la dhigay isbitaal ku yaala halkaas oo lagula tacaalayo xaaladooda. Taliyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in baaritaano ay sameeyeen ay xaqiijinayaan in cagaf-cagafta ay lahayd sababta shilka. Mooto bajaaj maraysay ayay sidoo kale ku dhacday cagafta, taasoo sababtay geerida darawalkii mootada. Waddanka Kenya ayaa ka mid ah dalalka ugu badan ee shilalka qaaradda Afrika, iyadoona warbixinno horey u soo baxay lagu cadeeyey in dadka ugu badan ee dalkaas ay u dhintaan shilalka dhacay gudaha Kenya. Dhanka kale, isbahaysiga carbeed ayaa shaaca ka qaaday inay furiyeen 33 howlgal oo ka dhan ah maleeshiyaadka Xuuthiyiinta. Isbahaysigan oo ay horboodeyso dowladda Sacuudiga ayaa sheegay in 33 howlgal oo ay furiyeen ay ku beegsadeen gaadiid dagaal oo ay leeyihiin Xuuthiyiinta, kuwaas oo ka dhacay mandiqada Al-Cabdiya ee magaalada Marib. Waxay intaas ku dareen in howlgalladooda ay ku burburiyeen 8 gaari oo kuwa dagaalka ah, ayna khasaare nafeed oo kor u dhaafay 156 dagaalyahan u geysteen Xuuthiyiinta. Ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Xuuthiyiinta, taas oo ku aadan sheegashada isbahaysiga carbeed ee howlgalladan oo dhacay 24 saacii la soo dhaafay. Wararkii ugu dambeeyay caalamkan halkaas ayaan ku soo gabagabeyneynaa. فسيح ويدعوك دوما تفكر تجد فيه نورا مبين هو الله سبحانه من إله وكم أبدع الآية للعالمين لدين عظيم هو السامي. guud ahaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan inta ayuu ku idil yahay tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaynu idin kaga tageynaa sidaas iyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu bidiinin 'azeemin huwa as-saamii